لری تاند جذبی بریا لی حوصلی سپن لشکر حیبتی سپن بیرام عمری سپن لشکر حیبتی سپن بیرام عمری لری تاند جذبی بریا لی حوصلی سپن لشکر حیبتی سپن بیرام عمری سپن لشکر حیبتی سپن بیرام عمری هر بچه قهرمان مسلمان دا افغان هر بچه قهرمان مسلمان دا افغان هر زلمه ابدالی پیغلان همی وندی هر زلمه ابدالی پیغلان همی وندی لری تاندی جذبی بریا لی حوصلی سپن لشکر حیبتی سپن بیرام عمری سپن لشکر حیبتی سپن بیرام عمری نیو ستاری دا جنگ نکڑو خوب پالن نیو ستاری دا جنگ نکڑو خوب پالن زمرت گلار نبوی زمش پر هنگ اسلامی زمرت گلار نبوی زمش پر هنگ اسلامی لری تاند جذبی بریا لی حوصلی سپن لشکر حیبتی سپن بیرام عمری سپن لشکر حیبتی سپن بیرام عمری هر وگاڑی منصور یا والار یا منشور هر وگاڑی منصور یا والار یا منشور تل جوندی آبادی دا کاروان منصوری تل جوندی آبادی دا کاروان منصوری لری تاندی جذبی بریا لی حوصلی سپن لشکر حیبتی سپن بیرام عمری سپن لشکر حیبتی سپن بیرام عمری مات قلم دا حق مل دا زخمی زلو در مل مات قلم دا حق مل دا زخمی زلو در مل همیشه بستایی جذبی فیدایی همیشه بستایی جذبی فیدایی لری تاندی جذبی بریا لی حوصلی سپن لشکر حیبتی سپن بیرام عمری سپن لشکر حیبتی سپن بیرام عمری لری تاندی جذبی بریا لی حوصلی سپن لشکر حیبتی سپن بیرام عمری سپن لشکر حیبتی سپن بیرام عمری سپن بیرام عمری سپن بیرام